أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. مقصد سورة البقرة بیان د سلور و مسلو، اثبات توحید، اثبات د رسالت، جهاد فی سبیل الله، انفاق فی سبیل الله. سمچی صورت کی سلور مسلی دی، دارنگی صورت پا سلور حصو کی تقسیم دے. اول حصہ آیت نمبر 100 پورے سل آیتونا، پائی کی اول مسلہ اثبات توحید دا ثابتی چھ اللہ پا ذات او صفاتو کیو دے. اثبات وی ثابت اول او توحید وی دا اللہ یو والے، یعنی اللہ یو منل پا ذات او صفاتو کی دا خبر ثابتی پسی اول صلاحیتنو کی. دوی میسا دا 101-176 یو سلشپا گویا پورے. دوی میسا کی دوی مسئلہ اثبات دا رسالت دا ثابتی چا ہمیشہ اللہ دا مخلوق دا اصلاح دا پارا، دا مخلوق دا خیر دا پارا پیغمبران را لیگلی، چپائی کے اخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے، داغن آباد بل پیغمبر نرازی، بل شریعت نرازی، بل دین نشتا. دین باغی چکم پیغمبر ویلے پیغمبر کڑے، یو سڑے دا دین علاوہ یو کار تا دین وی چکم پیغمبر نویلے نکڑی، نو اگا با دین نئی ابا دزان نتریقی پا دین کی اغیط ابا دین نویلے شی، بلکہ اغیط ابا دا شریعت نا خلاف یو کار ویلے شی چاگا بدین نہیں. درے مئیسا دا 177 نا 253 253 پورے پا درے مئیسا کی بیان دا جہاد فی سبیل اللہ، یعنی چی دا دو مسئلے نمانی پا دی کی خلاف کئی جنگ جگڑی کئی، یووی نمانل صرف مطلق، اور یو آگئی چاگا خلاف کئی پا دی کی پا توحید کی پا رسالت کی، بلکہ الٹا تھا سر جنگ ہم کئی پدی مسلو کی دارنگی منی کئی تا دارنگی نور خلق پدی توحید نا دارنگی دا پیغمبر دا رسالت دا منلو نا نبی آبا دا غی سر جہاد کے دا جہاد بیا خپل قسمو نا دی اگر با انشاءاللہ دا جہاد پا حصہ کے بیانو کو بارحال چی دا دو مسلی نمانی پدی دے خلق پسر با جہاد کے یا دا دو مسلی نشی خورے دے پا عالم کی پا دنیا کے بغیر دا جہاد نا او جہاد دا بدنی قربانی پیش کولی دا اللہ پلا رکی سلورم ایسا دا 254 ناخیر پوری 255 آیت نا تراخیرہ پہی کی سلورم مسئلہ دا سورت انفاق فی سبیل اللہ، یعنی مالی قربانی پیش کول دا اللہ پلا رکی. بیا دا اول ایسا چسل آیتو ندا دا بیا پدریو بابونو کی تقسیم دا. اول باب 120 آیت پوری شل آیتو ندا، دویم باب دے 21-39 یوشتم آیت نا یوکم سل وشتم آیت پورے، او دریم باب دے آیت نمبر 40 نا سو پرخی دے حصی آخر پورے. اول باب چشل آیتو نو پدی کی بیان داغ دریو ڈلو کمچ مخ کی صورت دے قرآن اول صورتو داغی پاخر کی داغ دریو ڈلو مختصر بیان شیو پاخر کی مومنان کافران منافقان. نو پدی اول شل آیتونو کی داغی لگ وضاحت کو دمخ کے نزیاد چی تداؤ پی جنی چی مومنان سوک دی، کافران سوک دی، منافقان سوک دی. اول 15 آیتونو کی دا مومنان و بیان داغی 15 صفتونا، یو ایمان پا غیب و باندی راول، درم موز جاری کول، درم مال لگول دا اللہ پلار کے مال خرچ کول، سلورم پٹورو کتابونو ایمان، خوریکن پا قرآن باندی دا سی ایمان چی پاغی باندی عمل کول. ایمان و پٹورو کتابونوی لیکن پا قرآن باندی ایمان دا سی چیدی پا احکامو باندی با عمل کولیشی. او بیزم صفت دا ایمان والاو پا آخرت باندی یقین ساتل. حکم دا دنیا والا بیان که اولائک علی هدی من ربهم، او حکم د اخرت بیان کوله او اولائک هم المفلحون. بیا دو آیتونو کې شپږم او اووم آیت کې د کافرانو بیان کو دا غي دو صفاتونه یو زد عناد او دویم حق پټول. حکم د دنیا د غي ذکر ک ختم الله علی قلوبهم وعلی سمعهم وعلی ابصارهم غشاوة چې اسباب د فهم اسباب د پوهې ته الله واغستل او حکم د اخرت او بیان کولهم عذاب عظیم اخرت کې بلو عذاب الله ورکی. بیا د آیت نمبر 8 نه 16 پوری اتم آیت نه 14 پوری په نه آیتونو کې د منافقانو بیانو دا غي لس صفاتونه بیانول. یو دا چې په خوله یو او په زړه بلا، دویم ټکی کول، دریم بشور دی شور پکې نشتا، څلورم مرض د منافقت پکې دی، پنځم درو، شپږم صفت کار د فساد د اصلاح ویل، شپږم صفت او شپږم نو اووم صفت د هر پرستو ته بیوکوفان ویل، اتم صفت لا یعلمون جاهلان دی، نهم صفت چې د هر چا سره ملګری دی، او لسم صفت یامون حیران او پریشان دی. حکم د دنیا ولا بیان ک و ما کانوا مهتدین، او حکم د اخرت ولهم عذاب الیم. بیا سلور آیتونو کې ولسم آیت نه شلم پورې 17 نه 20 پورې په سلور آیتونو کې بیان د دو مثالونو د پاره د وضاحت د قران او د منکرینو د قران، د اور مثال د پاره د کافرانو د ډلې د وضاحت، او د ابو مثال د پاره د منافقانو د غي د وضاحت د پاره. بیا د آیت نمبر 21 نا یوشتم آیت نه دویم باب شروع ک، په دې دویم باب کې عام خطابو پیا ایوه الناس سرا داود توحید په کې ذکر کولا په عنوان د اعبدوا ربکم سرا، چې د یو رب عبادت کوي. ولی نو پاګې باندې پینځه اخري دلایل پېښ کول، یو دا چې تاسو پیدا کړی، ځکه دا غي یو رب عبادت کوي چې تاسو پیدا کړی. دویم دلیل چې تاسو مشران پیدا کړی، ځکه دا غي عبادت کوي. دریم دلیل چې د یو رب عبادت ځکه کوي چې زمکه د لفرش ګرځولې. څلورم دلیل چې دا غي عبادت ځکه کوي چې اسمان د لچت ګرځولې. او پنځم دلیل چې دا غي عبادت ځکه کوي د یو رب چې باران راورې پاغه سره د رزق بندوبست کوي، تاسو دا د خوراک بندوبست کوي، نو دا غي عبادت ځکه کوي. نو بیا یې سمرد دلائلو پدې داو سمرد دلائلو هغه ذکر کولا، فلا تجعلوا لله اندازا سرا، جهر کلا دغه دلائل دی د داغه رب چې داغه عبادت حکم دی چې داغه عبادت کول دی. نو بیا ولی دا الله سره نور حصدار ګرځي دا الله په صفاتونو کې. بیا آیت نمبر 23 کې سلور خبرې وی دیرشتم آیت کې، یو اثبات د رسالت، دویم صداقت د قران، دریم دلیل وحی په داود توحید باندې په عبدو ربکم باندې، او سلورم خبره مطالبه د دلیل د منکرینو د دعوی نه. آیت نمبر 24 کې زجر منکرینو د دعوی ته چې چا دعوی نه انکار وکړ. په آیت نمبر 25 پیندیشتم کې بشارت خوشخبری زیر منونکو د دعوی ته، او بشارت کامل بشارت ہو. پہ آیت نمبر 26 کی شپگیشم آیت کی دفد اعتراض کولا، منکرین و اعتراض کو چی دا سنگ دا اللہ کتاب دے چی پدی کی دا وارو وارو نیسارو نا بیانی کی دو اور و دو بو ندا آگے جواب دی، مطلب دا دا اللہ کتاب ندے، دا اعتراض مقصد اصل کی دا ہو، چی دا دا اللہ کتاب ندے، دا پیغمبر د ځان نه جوړ کړې مونږ وایو، ځکه دا الله سکان دی چې دا واړو واړو مثالونه بیانې. دا الله ذات ډېر لوی دی، دا هغه سکان دی چې کله د اوبو کړه د اوو مثالونه ذکر کوي، کله د بل څه. نو د هغې جواب کوو مونږ چې مثال بذات مقصود نہیں بلکہ مثال یعنی مثال بذات مقصود نہیں دے خبر مطلب دا دے چی مثال ضروری نہ چی انسان غٹی نوغبد غٹ سی مثال بیانے یا انسان ورکوڑی نوغبد ورکوڑی سی مثال بیانے مطلب چی دا اللہ ذات لوی دے مطلب آوے دا غٹ سی مثال بیانے دے ورکوڑی بنا بیانے نہ بلکہ مثال خپل سا مقصد نہیں بلکہ مثال د پارا د وضاحت د یو خبری د یو مسلی کاغب خبره کی کم خبره چی شوروی نو پاغا زی کی پاغا خبره کی چکا مثال د ماشی برابر رازی چی پاغی اگا خبر خوازی کی کاغا دا مچ پا مثال سر اگا خبر خوازی کی یا د بل سیز پا مثال سر چی دا اگا خب کم اگا مقصدی خبره دا چی اگا خبره پی وازی حسی چی خلق پویشی زکا مثال دیو خبری دا پارا یو مثال پیش کول فاربو کی یو مطل لے سنجی بختو کی مطلو نی دا عربو یو مطل لے الممثل بلا مثال کالفرس بلا لجام ویو خبر بغیر دا مثال ندا سی یعنی پیو خبر چی مثال پیش نکڑی شی ویدی مثال دا سی لکیو استے چی داغی واگی نی لکی اس رے استا ناستے لیکن داغا پلاس کے داغا اس آگا پڑی نشترے واگی پہ نہیں لکھنا چکم مانے آغاز کنٹرول کی نو ای دا خبر سر چی مثال پیش نکڑی شی عرب دا سی ہوئی نو ای دا سی دا لکھا چی اس باندی سرے ناستی و داغی واگی و سرنی ام دا سی پہ ناستی نو مدک کننگی مثال سخپل سا مقصد نہیں بلکہ مثال دا خبر وضاحت تا پاری چکم آخ مقصدی خبری بیا دا اتیشتم آیتنا آیت نمبر اٹھائیسنا بیان دا غسلور نعمتونی شروع کو نیام اربا چپٹولو انسانانو باندی اللہ کڑی دیدے دا پارا ذکا خلق مختلف قسمی موضاعت کلو پدے مانے خلق مختلفی سوک پا دلائلو سر دا غکی من دلائل منی مسئلہ منی مسئلے دا غاڑ اگدل غواڑی ہوئی ما تا دلیل پیش کا چیزو دا یورب عبادت دو کم دا مسئلہ توحید او منما دلیل بسی ما تا دلائلو خواہ پوشی نو باز خلق کی دا غا ذہن صفائی نو اگر او منی اگر زکا اگر فطرتی اگر لکسنا سا اگر توحید اگر معاہدیت پکیوی باز خلق دلیل غواڑی باز اقلی دلیل غواڑی باز نقلی غواڑی بازی وحی دلیل غواڑی بازی خلق پا مثال سر پویشی لیکن بازی خلق کی چی اگر پا دی خبرو نمانی قانع کی گی یعنی اگر منی نا تابدار کی گی نا لیکن قرآن دا دیس خلق کو دا پارا بلے طریقہ ذکر کئی چی دا خلق بسنگ قانع کی یعنی مطلب تابداری تبی سنگ راولی نو بازی خلق کی چی اگی تب احسان یادے چل کتا سر میں خیگر کھڑے وا ستا مشران ستا نیک سرا ستا در نیک سرا زما نیک خیگر کھڑے وا پوش نو بازی خلق کی اگر پدی مانے خبرو منی چل دا زما دی نیک سر خیگر کھڑے وا پوش زما دا مشر سر خیگر کھڑے وا نو خام خاوز بد سرا دا خبر منل غواڑی پدی کے بد سرا مدد کول غواڑی زکہ زما د مشر سره خکړی نو بدی طریقہ باندې انی ګورا دا مختلف طریقې الله د انسان د تابعداري چر انسان تابعدار شي توحید مسلو منی کم چې اصل مقصد دی د انسان د پیدایش دا ولي کوي مقصد اصل چیز دا دی چې انسان د الله تابعدار شي زکه انسان الله پیدا کړی دی نه دی کنه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون مقصد اصل کی داغ دے چرے دا اللہ اومنی او توحید اگا مسئلہ چکم مقصدی مسئلہ دا انسان دا پیدائش چرے اگی تغاڑا کی دے مقصد دا دے نو زکر قرآن کریم کی اللہ دا مختلف طریقی ذکر کئی پوچھے نو یو نعمت او دا سلور وان نعمتونا ذکر کئی پتی دے کی یو نعمت مونگ بیان کرو چینیش نمیشتک رئی نو کیف تکفرون باللہ یعنی انسان استا وجود نو تنیشوی او تعالی میں وجود درک پیدا میکری استا وجود نو تچا پیجندر نا لیکن چی پیدا شوی دچا زوی شوی دچا ورارش شوی دچا خورے شوی دچا سردی یو رشتہ شوی دچا سربلا دچا اکڑا اللہ داما اکڑا نو کیف تکفرون باللہ بیا ولی دا اللہ دا وحدانیت دا توحید نا انکار کے ورہ پدی خلاصہ دیر وقت علم پدی کہ دا تاسو تا یادشی دا تاسو یادوئی کدی وام نمرم باز اوقات کہ دا تاسو تا یادی تاسو تا با قرآن یادی یہ دا ورمانگ دا اتیش آیتونا پوشی خلاصہ تنوی اللہ کی دا خوما پیٹر تیم واغس دیو جنا چی تاسو پی پوشی مخی با بیاد کی دیشی دا سبنی ویلشم دا سنگ چوس وی ولی زکه اول وخت مثال ابتدا ده بیا بعد کې داسې نه ویل کی ول کوی چې کله موږ مخکې لاړ شو نو بیا به داسې نه نو د اوس نو دیسی سره ځان عادت کړي ول کوی چې ځان هم د دې سره عادت کړه د خلاصې د یادولو سره نو ان شاء الله مخکې به تاسو ته اسانې چې لیکن دې سره ځان عادت نه کړه خلاصې یادولو سره پوه شي چې پنځوس نه شپېته چې یو زر کال هم عمر شي که نه قرآن دکې نه او صرف ترجمې زور کوي نو ګورې هسې قرآن ټکې به د پرونن خلي هسې به وخت ضایع کولی دی آیت کې نرمي کې هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا په دې کې هغه دویم نعمت ذکر کوي موږ خلاصتاً د مخکې درس کې ویلو په دې آیت کې هغه دویم نعمت ذکر کوي دا هغه څلور نعمتونو نه کی رزم کی منافع یعنی هغه چیزونه چې انسان ته فائدہ حاصل ای منافع میم نون الف فی او عین د نفع نه دی یعنی رزم کی منافع می ساسو د فائدې د پاره پیدا کړی انسان چې په رزم کی کې څه چیزونه دي چې داګه نه فائدہ حاصل کیږي نو انسان الله وې دا مستا د فائدې د پاره پیدا کړی نو کیف تکفرون باللہ بیا ولی دا اللہ دا توحید نا دا اللہ دا وحدانیت نا انکار کے ولی دا اللہ سرنو شریکان گردے فلا تجعلو للہ اندادا ولی دا اللہ سرنو شریک گردے دا اللہ بندہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا هو الذی دا اللہ غداتے خلق لکم چی پیدا کری دیستا لکم لکم یعنی اہل انتفاعی کو مانا دا پیدا کردی دی ستاسو دا فائدے دا پا بوشی لفظی مانا خدا دا اللہ غدا تیچی پیدا کردی دی لکم ستاسو دا پا ستاسو دا پا مطلب ستاسو دا فائدے دا پا مطلب دا دے هو الذی دا اللہ غدا تی خلق لکم چی پیدا کردی دی ستاسو دا فائدے دا پا ما غصر فی الارض چی پز مکہ کی دی جمیعن طول دا طول اللہ وی ما ستاسو دا فائدی دا پارا پیدا کری انسانا نو تو ولی نا شکری کے دا ہر سا اللہ ستا دا پارا پیدا کری دی ستا دا فائدی دا پارا یو شبہ رازی یو سوال رازی چی بازی شزون دی چی پائی کے گورن چی پزائر گورن پائی کے سا فائدشتا نا اس مار دے پمار کسا فائدہ دے انسان لڑم دے چھ پائی کسا فائدہ دے انسان پوشی یا دارنگی پزنگل کے بلا زناور دی ازمرے دے مثال یا نور چکم زناور دی سا فائدہ دے پائی کی دے انسان کوریا ساتھے پہاری ہے اس چیز کی کوری مار دے کزائر امانتا دخکاری چھو نقصانی دے فائدشتا حکیمان اکثر ددی دغه استعمالی پدی چکم حکیمی دوایا نی دی پدی که دغه استعمال کی لڑم دا بازی بیماریانو دا پارا دغه استعمال کی پوش پس آره انسان دخکاری نو بل دا پمار کی دا سی ذکر که اللہ علم اللہ تے علم دے پورے دے خبرے د چکر انسان په کوم دا هوا انسان کوم اکسیجن چې وتوي چې انسان سار اخی راکما هوا کې چې کوم اکسیجن موجود دی د سار غستو نو بدی کې خامخا پرې هوا کې وسره زهريله مواد هم وي کنه دا سخنه چې مثال بيخي صفائی نو ساينس دا وي وې دې کې چې دا څومره زهريله مواد دی په دې هوا کې نو دا د مارچ کوم وي نو دا زهريله مواد دا کوم مثال یو مار نه لسره نورم دا زونه چې هغه دې هوا نه زهريله مواد راځي پوه شئ نو فائدہ پا کشتا دے انسان کمار دے کلرم دے کنور زناور دی چپ دے زمکہ باندی دی یا نور دا سی چکم کیلے مکوڑی دی مثال پا دے زمکہ باندی چکم گرزی کزمکہ کے زفباس دی کلان دی دی پوشی دین سی زنے دی چی انسان تخکاری دا سی چرپ دے کدر سی فائدہ شتا نا لیکن فائدہ پا کیوی دے انسان پوشی ہوا لدیل کا قرآن ذکر کری پا کارا الفاظو چلاوی چزمکا کسی دی مادہ توڑ سا دا فائدی دا پارا پیدا کری انسانا هواللذی دا اللہ غدا تے خلق لکم چی پیدا کری دی ساسو دا فائدی دا پارا ما آغس فی الارد چی بزمکا کری جمعیان توڑ دا توڑ میں اللہ ویسا دا فائدی دا پارا پیدا کری پوشی دا اللہ نعمتون دی بیش میرا قرآن وی بسورت سورة ابراهيم کی و بسورة النحل کی وعند عدو نعمت اللہ لا تحسوها اللہ وی گنش بیر نعمتون میں دمان دکڑی کشمارلے وارے نیش شمارلے پوش ابراهيم 34 کی و نحل 18 کی نو گنش بیر نعمتون دی دا اللہ داغی نعمتون شمیر نشتا چی انسان داغی شمیر اکلشی یا بل امانا دا باید کی استاد محترم کی دا شیخنا امانا کی هو الذی دا اللہ غداتے پا دی دو امانا کی دی فی الارد پا دی معنی با کلام کٹشی او بدری دا جبیان دا بزان لکلام چیخ جملہ بزان لشی خیال کوئی معنی دا مانا او مغا دا برال دی جبیان سر امانا کی لگ معمولی فرق دے هو الذی دا اللہ غداتے خلق لکم چې پیدا کړی دي ساسو د فائدې د بارا ما هغه څه فل او د چې پزمکه کې دي معنا دې ته پوره دا پوره شو پوښي یلې جمله دې ته پوری پوره شو دا جمیان دا د ځان له یو جمله شو د فعل سره چې ورې شي نو معنا دا بیا اعتقدو جميعا منه جمله دا سره اعتقدو اقیدین نه عقیده و ساته جمعیان چه دا طول من ہو دا اللہ دا طرف دی دوی و مانا دا سی خیلو کی خواه دا اللہ غداد دے چه پیدا کردی استاسو دا فائده دا پارا ما حقا سا چه فی الارد چه بزمک کی دی جمعیان عقیده و ساته چه دا طول دا اللہ دا طرف دی یعنی پا دی خبر عقیده و ساته چه دا سن احمدو ندی چه دا سن چیزو ندی چه اللہ د انسانانو فائدې را پیدا کړې نو دې خبرې عقیده او ساته چې دا ټول د الله طرف دی کای کې تا د ښکارا فائدہ ښکاری ک نقصان ښکاری پوښ نو پای کې به انسان د پاره څه خیری دارنګي څه نقصان به یې چر دا غینه دی ځان الله او ته چې دې نه ځان او ساته پوښ نو خامخا څه فائدہ به بکی وي د انسان پوښ د دنیا فائدہ به یې په یو شیز کې دارنګي د آخرت فائدہ به یې پکی خدا ټول دا الله دې طرف دی په دې داخلي دا وساده پوښ دا الله غدا دې چې پیدا کړی ساو د فائدې پراغ سچ پزمکه کی دي جمیان عقیده او ساده چې دا ټول دا الله دې طرف دی اگر قران وایو ګوري لګ سورته جاسیه وګوري پیلیشته مسی پارا دې دې می معنی تایید د پارا سورت الجاثیہ بیدشتہ میں سپاری اخیری سورت دیکھا اس پر گشتہ میں سپارا چکم دیکھ شروع کی داغین مخ کی سورت دے آیت نمبر 13 دیار لسم وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض او تابع کړی الله صاحب زو پاراغه چې په اسمانونو کې دي و ما غرس في الارض چې په زمګه کې دي جميعا منه اخیره او ساده کی راتون د الله طرف فری راتون د الله طرف فری پوښی ان فی ذلک الایات لقوم یتفکرون مثل تموی والذی خلق لكم ما فی الارض جميعا دا الله ذاته چې پیدا کړی ساو د فائدې لپاره ما بس فی الارض چې مکه کې دي جميعا اخیره او ساده کی راتون د الله طرف فری ثم استوى الى السماء ثم ثم د استعمال دے ثم بیاو گورا پوشی یو ثم عام چکم ذکر کی مانا کے اردو کی پھر رازی منگو پختو کی منگو بیا یو عام بھی یو بھی ثم د استعمال ثم د استعمال مانا دائی استبعاد د بعید نه ده بعید وی لری ده یعنی څه معنا ثم د استبعاد معنا څه ده یعنی بیا وګورا یی دغه ثم د استبعاد دې ځای کې دراوړو لګي قران کې مختلف ځایونو کې راځي ده مونږ باید ته وایو چې ثم د استبعاد ده یعنی څه معنا یعنی انسان کتا ته دامخ کی خبر ا دامخ کی کوم د ثم نمخ کی کوم کلام دی هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا کدا چې د دې نمخ کی دا خبره کتا ته دې ناشناخ کاری چې دا اصل انسان د فائدې لپاره الله پیدا کړی دی چې ستا په دې باندې عقل حیرانی چې دا خو عقل نمنی چې دا هر څه د انسان د فائدې دی چې سم الله پیدا کړی دی نو دې ثم د استبعاد مطلب دا دی چې دا مخکې خبره کتا ته ډېر ناشنا ښکاري کنه هغه پریدا دې ثم نو رسو دا چې کوم خبره ده دا بار کې چې کوم کلام دی دا داګې نه زیات ناشنا دی پوه شئ دا داګې نه زیات ناشنا دی چې انسان دا انسان عقل حیران کی دې ثم د استبعاد دې ټکی مطلب اصل کې مقصد دا دی یعنی کتا ته د مخ کې خبره ناشنا ښکاري کنه ستا کلی نه مني د دې ثم د رستو خبره کده واره دا دې معنی خو به زیات عقل حیران شي اگر خیال وکي ثم بیا وګورا استوا ال السما ثم استوا بیا وګورا اراده وکړه الله ال السما په طرف د اسمان د استوا چې کله سره دي سره اله راشي د جو کندغه د بازه قاهرې زوي ما د لیکي خان دا ډېر ضروري غلان کې زه دغه د سر په نه وړې ټچ کو منه خدا بازه خبره بازه کې ضروري چې تاسو تیار دي وی لیکي ځان سره چې کله بل ځای کې زم تاسو ته ځین کې ان شاء الله سنا سره راځي یو ځل یو لیکي اقاعده دا قاعده ځان سره یو ځای ته ترس ته لیکي بیا یو ځای کې چې تاسو سره باغ قاعدې ته وګورئ بیا چې یو ځل دوه درې تاسو واور نه انشاءالله تاسو ته بیان شي صحیح دا اول ځل مانی یو سره یو خبره واوري زین ته څه ناڅه لږه شاندي پرېږدي ډېره نه په یو ځل باندې پنځه فیصد استاسو زین ته خبره پرېږدي چې خبره دوه ځله واورېد کېدای شي د پنځلسو نه پنځلسو ته واوړي فیصد اعتبار سره چې لږ نورې واورې کېدای شي پنځه فیصد دېرش فیصد شي نو خبره چې بار بار اوریدل کی نو خبره دا کی زین کی کینی بیا نو یو ځای یو لیک ان شاء الله چې بار بار دا راځي بیا نو چې بیا وې مې تاسو ته پته د استوا چې کلا سلا وې ان دې سره جوخت پاګه کلام کې پاګه جمله کې د لفظ د استوا سره چې اله راشي اگر ته اله سماره کنه نو مانا د استوا بیا موږ کو قصد او اراده په وړاندې کوي بیا داغي معنی بیا قصد او اراده پوښي نو مانا ثم استوا بیا اراده او بیا وګورا استوا ال السما اراده وکړل اله سمای په طرف د اسمان یعنی په طرف د اسمان یعنی د اسمان د جوړولو مطلب یې دا دی بیا وګوره اراده وکړل په طرف د اسمان فسواهن نو جوړ کړل دی لرا سبع سماوات او اسمانونه یعنی کتا ته دا مخکې خبره ده ناشنا کار انسان دې ته وګوره چې دا او اسمانونه جوړ کړی دي وچه دونه چې بغیر د سنو ولاړ دي او رنگی بدل نشه د هغه وخت نه چې کله نه پیدا دی وشي نو دا خبره د هغې نه زیاته ناشنا ده چې انسان حیران کی دا غاقل حیران شي دیتا ایسو ما پا مطلب بانیو پوش ایسو چی دیستا سم ایوالی راوڑی دلتا سم دی استبعاد بیاو گورا اراده و قرآن ایل سمای پا طرف دا اسمان یعنی دا اسمان دا جوڑولو فسواهن نجوڑ اکل دی لرا برابر اکل نجوڑ اکل سبا سماوات او اسمانن وهو بكل شيء عليم یعنی دا خبره دا مخ کې نه زیاته ناشنا ده انسانه تا دا وغه ناشنا کاری چې دا هر شی انسان د فائدې په پیداوار پیدا کړی په دنیا کې دا کې نه زیاته ناشنا دا خبره ده چې الله هو اسمانه پیدا کړی دی پوه او بغیر د شنو او دا رنګه دا مختلف قسمه د غیب کې پیدا کړی ني ستوری دی او دارنگی کس ما کسم پوشی او ناشنا خبر ادار داگی نزیا تھا چی بیستنو ولاد دا اسمان رنگی بدر نشو زمانی نشکر نپیدا دے نو دا داگی نلیر ناشنا خبر ادار چی انسان حیران کی وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ او دار لادے پر جزبانی پویداد دوبارہ خیال روکے هو الذي دار لاغ ذات خلق لكم پیدا کړی دي سازو فایده لپاره ما غسه فرعون چې بزمه کوي دي جميعا ټول دا ټول الله د انسان ساده فایده لپاره پیدا کړی لیکن ته الله څنګه پیدا کړی د خپل عبادت لپاره بچا کوم چې زونو ساده فایده لپاره الله پیدا کړی دا نه وته فایده اخلي لیکن چې ته کوم مقصد د الله پیدا کړو تا خپل مقصد پیژندلې ستا مقصد څه د الله عبادت دا لا عبادت د سنه ده ته بالا پس پیجنې د ځان نه کنا کلا چې اوس یو پامفلیټ به یو شیز به لکه مثال یو استاد محترم مقصد دی مثال ورکې وی یو کمپنی چې اوس جوړ کینو دا لري سره خامخا یو کتابه جوړ کړي چې رته په وسی باندې کوم مثال ماشینی جوړ کړي ده یا غاړې جوړ کړي ده مداري سره خامخا یو پامفلیټ جوړ کړی یو کتابچه مونته هر یو شي سره کته اوس دوايي وګوري د کوم میډیسن مونږ د دکاندار نه راخلو اگر ډبی کدن نه خامخا داګهګه پرچه پرته یې چر دا دوايي په دې کیسه شي دی دې دوايي فائدہ سره دا دې نقصان سره وایي و سره پرچه کنه او دا هر یو شي سره خامخا دا چې کوم د کپنې والای نو خامخا دای سره هغه کتابچه سره پرچه دا کړی چې ته په غسیز باندې پوي شي چاري اوسي دي نو انسان ته الله پیدا کړی دونه غټ انسان یې پیدا کړی نو تا ستاد پیدایش په څه مقصد نه الله وی چې ته ما څه به مقصد پیدا کړی دا هر چیز می پیدا کړی ساده فائدې لپاره خو ته خو به هم څه مقصد نه پیدا کړی کنه هو الذی خلق لکم دا الله دا دې چې پیدا کړی تاسو اب چې پیدا کړی صاحب دو فائدې لپاره ماغه سفیر او د بزمان کړي جمیان عقیده او ساده چې دا ټول د الله د طرف دی ثم بیا وګوره انسان استوا ال سما اراده وکړه الله ال سما په طرف د اسمان فسواهن نو جوړ کړل دی لا بیا وګوره اراده وکړه الله په طرف د اسمان یعنی د اسمان دا وسوږي ښه یعنی د اسمان نه جوړولو جمله واضح ښه فسواهن نو جوړ کړل دی لا سبع سماوات او اسمانونا وهو بكل شيء عليم او دا لاده پاره اوس باندې پویا ذات